Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hayatımıza yeni bir yön vereceğinizi falan söyledim dinleyicilere, ona göre şey yapın ha. Yavan yavan hemen Sex Max bir şeyler demeyin. Ben niye bana bakıyorsun Sex Max diyeceğim bir şeyim gibi? Tamam abi. Önce ben bir günaydın derim. Ha, Sex ondan sonra gelir. Ben de bir günaydın diyeyim bundan o zaman. Bundan sonra merkez program olmaya çalışıyoruz, ona göre. Merkez program mı? Aha. Tabii abi, o zaman Sex falan kullanmayacağız. Ne kullanacağız yerine? Niye abi, kullanabiliriz. Faydalı abi. Bitkiler ha, falan. Faydalı. Ha ha ha ha, ne güzel. Sabah akşam bundan bahsedeceğiz. Buyurun efendim. O zaman ilk merkez programın ilk haberini ben vermek istiyorum, izin verirseniz. Lütfen. Biliyorsunuz listeler açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Çarşaf çarşaf gazetelerde kim hangi listede onu görebilirsiniz ayrıntılı olarak. 40 haramiler. Bir Top 40 listesi. Buyurun efendim. 40 haramiler ne oluyor o zaman biz merkez programsak? Bizim listelerimiz işte, bizim oluyor. Orada hep merkez şarkıları, hiç uç şarkılar yok. Ortadan şeyler. O da listeler açıklanan program oluyor değil tabii mi? Biz işte orada açıklanacak, burada bizim programımızda modern sabahlarda ufak bir bilgi verelim. Çok özür dilerim de günlerdir failin her konusunda seçim yasakları diyorsun. Listeler seçim yasakları olmuyor mu? Yok. Yok hakikaten dün bütün ben kanallarda seyrettim, herkes çatır çatır bir de arayıp konuşuyorlardı. Listelerde... En son İbrahim Tatlıses konuşuyordu yani. Hadi televizyonda. Ya. Listeleri açıklarken seçim yasakları diye bir şey yok. Öyle mi? Tabii sex diyemiyorsun sadece. Bizim tek merak ettiğimiz şey CTU'nun başına kim gelecek yeni sezonda. Yine mi gitti CTU'nun? Ya bu CTU'da ama adam yiyor ya. Kaynıyor ya. Yani adam şey, yiyor, eritiyor resmen şifreye abi. Şifreye çevirdiler CTU'yu ya. Hayret. Her gelen şey akrabasını sokuyor. Adamını mı getiriyor? Tabii canım. Her gelen kendi akrabasını sokuyor. Onu kimin başlattığı belli abi. CTU'yu böyle inek gibi tabii canım. Çok özür dilerim, Jack Bauer başlattı kızını yani. Kızını torpille sokmadı mı oraya? Şimdi vekaleten mi atadılar CTU'nun başına? Vekaleten birisi geldi ama seçimden sonra o da belli olacaktır herhalde. CTU başkan vekili diye imzasını atıyormuş. Başkan V nokta. Şimdi hatırlıyorsunuz Başbakan Erdoğan hastaneye kaldırıldığında kilitli kalmıştı. Kaldırmaya evet. Çalışılırken makam aracının içinde ve bir cam operasyonu yaparak, daha doğrusu balyoz bir operasyonuyla içeriden kurtulmuştu arabanın içerisine. Yandaki inşaattan almışlardı abi. Dandundandum vurmuşlardı balyoz operasyonu dediğinde o. Ve daha sonra Fevzi Berdibek. Hı-hı. Biliyorsunuz balyozu satın almıştı. Ha, evet, o da 100 yılın nesi olarak nesi ya? Yalın yalçı yalkı atı yal yalancı yok yalancı değil. Yalan yal, aklıma gel. Yalan bir şey. Yal evet. Yalı falaka mı? Yok. Yeyle çok ya. Neyse o önemli değil. Evet 100 yılın şeyi 100 yılın bir şeyi Fevzi Berdibek'te maalesef liste dışı kalmış. Aa canım. Balyoz artık şey balyozu yapalım. Almanın zamanıdır artık. Balyozu ne olacaksın? Balyozu ne yapacak yani? Balyozu aldığında. Ben bunu ne yapayım demiş Sayın Genel Başkan. Ne yapacağım ben balyoz demiş. Balyoza kalmış evde abi. Onu satabilir mi sizce? Satabilir mi canım? Bütün esprisi kaçtı artık. Yani. Uğursuz balyoza çıktı adı balyozun. İki ihtimal var. Ya o balyoz gerçek balyoz değil. Nasıl değil abicim? Ondan ben gördüm. Gitti. Abi bir gün sonra gidip almamış mıydı zaten? Ha doğru, işçiler buna kakaladı galiba ya. Tabii canım. Hadi ya. Ver. O zaman işçileri mahkemeye veriyor. Ben bu balyozu aldım ama yine de liste dışı kaldım. Ne yapacağım ben şimdi bunu? İşçiler de aynı şey söylemiş. İnşaat bitti, o işçiler falan kalmadı ki. Ya yani o hakikaten gerçek balyoz değil. Ya da, ya da balyozun herhangi bir esprisi yokmuş liste olurken onu anladık. Bayağı da para vermişti benim bildiğim kadarıyla. Ne güzel, baltalı ilah ya olarak takılacaktı bir sezon daha ya. Balyozlu Fevzi artık. Şimdi öyle takılacak zaten. Ne diyecek? Nasıl takılacak? İşte artık nere milletvekiliydi o? Yok abi yok yani liste yok. Ne tam yani, listede yok. Eski neresi? Ondan zaten bahsedilmiyor abi. Eski diye bir şey de yok. Abi unutulacak işte, bitti ha, yani. İşte memleketinde balyoza takılır işte. Abi nereden aday olmaya çalıştı da nereden listeye girmeye çalıştı da hani oradan giremediği gibi bilgiler de yok. Çünkü da elinde ne var? Balyoz. Balyozu ne yapmış? Elinde kavramış. Elinde kavramış evet. Böyle bir haberle başladık o zaman. Çok güzel. Manisa Tarzan'ından sonra balyozu da neydi? Balyozlu Fevzi. Fevzi. O zaman ben de size çok bir bu haberi vereyim vermeyeyim diye çok uğraştım. Vereyim vermeyeyim, vereyim vermeyeyim. En son vermeye karar verdim. Çünkü neden? Amerika'da yapılan gitarlı rekor denemesinde 1680'den fazla kişi bir şarkı çaldılar. Neydi Smoke bu şarkı? Smoke and the Water. Sen nereden biliyorsun? Rock programı yapıyoruz herhalde. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum. Ben olsam mesela şöyle derdim. Not a Sense Matters. Not a Sense Matters. Veya Love Song. Aslında Smoke and the Water değil de Stairway to Heaven'ın girişi de çalınabilirdi de öyle çok kuvvetli bir şey çıkmazdı yani. Kansas Radyosu'nun Guinness Rekorlar kitabına girmek için yaptığı deneme. Ulan Allah'a Kansas Radyosu yapıyor. Biz Radyo Opti niye yapamıyor abicim? Niye yapıyor abi? Sahne arkası diye bir programımız var. Dağlara, dağlara, taşlara. Tamam, dağlara, taşlara da niye biz giremiyoruz? Bak adam kendisi bile biliyor. Almanya'dan bile katılmışlar Kansas'taki hadi yarışmaya. Ya. Valla 1680. Biz öyle bir şey yapsak Almanya'daki Türk işçileri de katılır. Bak adam haydi haydi kırarız. Üstelik radyonun sabah programı sunucusu hay bu işi organize işte, etmiş. Bittik işte. Bittik. Puh, ben tüküreceğim bırak ya. Daha sağlam tüküreceğim hem de. Kim kime tükürüyor belli değil. Ben evet. Size tüküreyim o zaman şöyle araya elimi koyayım ikiye ayrılarak. Ben de bloklayayım. Niye abicim sen bize tükürüyorsun? Siz bana niye tükürüyorsunuz sabah sabah? Abi Kansas Radyosu sabah programı sunucusunun yaptığı şeyler adamlar Guinness rekorlar. Gideceğim şurada iki bir koşu Fevzi Bey'i alıp geleceğim balyozla gireceğiz. Deep Purple'ın Machine Head albümünde yer alan Smoke on the Water parçasını birçok gitarcı tarafından çalınması. Yeni öğrenenler bile çalmışlar. Machine kafa. Machine Head. Ne olacak canım? Smoke on the Water'ı sen de çalarsın. Nasıl çalarım abicim? Böyle sana güzel machine bir kıyafet neyse en son rekor 1994 senesinde kırılmıştı 1323 kişiyle. Şimdi kaç kişi dedin? 1680'den fazla kişi. Tamam bir şey de değilmiş ya. Ben çok rahat 1900 kişiyi toplarım. Hani 60 binlerden bahsediyordun demin Ege. Hakikaten de ama. Değil ama. Mi mutfakta otururken 60 bin dedi mi demedi mi? Hayır. Almanya'daki işçiler var. Hayır canım sadece Ankara'dan toplayacağım. Ha doğru. Yani, benim o dediğim. Doğru lan sen demiyor muydun? Demin 60 bin toplarız. Genelde. Şimdi burada gitarcı bulmak lazım. Olsun canım. Herkes ben dedim. Bile çaldıktan sonra evet, herkes çalar. Aslında hızlı hızlı bir kurs vereceksin bir ay öncesinden. Hı-hı. Böyle bölgeleri dolaşacaksın torbalarla yardımcı olacaksın insanlara gitar ve akor vereceksin. Bir de zeytinyağı vermen zeytinyağı lazım. Zeytinyağı ve mercimek. Tabii abi gitar, şey yapmıyor musun? Bir akor bir de zeytinyağı tenekesi. Bakımı yok mu gitarın? Gitarın bakımı var haftada bir cuma günleri. Kişisel bakımını yaparsın sonra gitarın bakımını yaparsın. Değil mi? Ondan sonra da garajda açarsın gitarı ve bakım yaptığın her yeri. Herkes kendi gitarını mı getirecek yoksa mesela bir kişi olacak o gitarlardan sorumlu olacak dolabı açacak. Yok yok orada herkes... o kadar gitar olması lazım herhalde. Tabii canım 1900. Gerçek hangi amfiye takmışlar o kadar gitarı herkes kendi abi, amfisiyle mi gelmiş? Bakayım amfi göremiyorum. Burada derdimiz elektrik yani. Yok yok valla amfi yok. Ben 1680 sana... kişide bir problem yok da ben şimdi 1681 tane prizi nereden bulacağım? Yok ya gitar da hepsi şey... Çok özür dilerim ama üçlü teknolojisinden haberin yok galiba. Üçlü priz mi? Evet, evet tabii abicim. Uzatma kablosu. Ben dörtlü beşlisini bile gördüm. 1680'e... Dörtlü bir. 560 tane üçlü priz mi bulacağım ben? Yok. Onların en fazlası kaçlı oluyor? 8'i var benim bildiğim. Hah. 8'e böl. Bölünür mü 1680? Tam 8'e bölünüyor. Bravo. Bravo. 210. 210 tane 8'li priz mi? 210 tane 8'li prizle bu işi çözersin. Ve bir tane de kendi fişini koyacak. Ana. Ay bir de kendi rekor koyacaksın abi. O zaman bir tane 210'lu şey lazım ki o 210 tane 8'li prizi de takalım. 210 tane duvara dişi priz lazım işte abi. Neyi o zaman şöyle yaparız. 210 yine bir 8'e bölünür mü? 210 8'e maalesef hayır. İşte arta kalanı da şey takar ya tıraş makinesi. Ya orada o efendim kadar şey. Kalabalık için nereye takacağım diye gelirse. Arılarım şeyi de Fevzi Bey'i de alırım. En son bir de gitar kırarız balyozla. Aa güzel hoş. Nasıl? Rekoru böyle zaten şey yapmak lazım. Başka türlü egale edemezsin. Saçma yoksa 1681 kişi olmuş. Hani hafızalara kazıman lazım. Doğru. Ben çok güzel bir organizasyona imza atmak istiyorum. Kermes tipi şu bir anda şey aklıma mi? Geldim. Kermes değil de hani biz bugüne kadar Dünya Odun Derneği gibi bir şey kurmaya çalışıyorduk ya. Hı. Rekor kıranları odunla dövmek için. Evet. Bence daha böyle güzel bir sistem kursak da birisi rekor kırdığında ertesi gün egale eden bir sistemi devreye soksak. Ama o kendi içinde loop'a girer o sistem dediğin şey. Ben sen mesela ekipten biri rekorunu tekrar kırıyor. Otomatikman evet. O rekorun da kırılması lazım. Yok, dernek olarak kırdığımız... Matrix kayar. Dernek olarak kırdığımız rekorlar şey. Yani gerizekalı Guinness Derneği diye bir dernek olacak mesela. Evet. Guinness Rekorlar kitabı da habire bu ifadeyle dolacak. Bu rekorda gerizekalı Guinness'e aittir. Bu rekorda bilmem ne Guinness'e aittir diye. Ha, sen öyle biraz şey, başka bir metot. Ben de bu rekorlar kitabına biz girersek içten içe çökertiriz gibi cesine diye düşünmüştüm. Virüs gibi davranabiliriz diye. Virüs mu? Tabii. Nasıl? İçten ben onun için mi? Dedim işte bu biraz. Nasıl içten içe çökertiyoruz Fahir? Abi mikrobatı Fahir. İşte bak çok güzel söyledin ya. Projenin adı da belli. Öyle girecektik içeri Guinness rekorlarını. Yavaştan yavaştan inek gibi sağacaktık ve bir süre sonra... Çok güzel açıklıyorsun da neyin nasıl sağıyoruz? Bir gözünden girdi... süt fışkırtan adam var, onu sağmayı anlıyorum yani. Bardak yiyen adamı ne yapacaksın mesela? Nesini sağacaksın adamı? Ya tamam, şimdi zaten onlar iptal oldu artık, bardak bardak yedirmiyorlar. Neye göre iptal olmuş? O böyle zarar verici şeyleri yedirtmiyorlar. Ama gözden süt fışkırtmak çok faydalı bir şey miymiş? Ama öyle deme. Mesela bir çocuk süt gördün. Süt ne kadar faydalı. Bebek gördün, bebek aç. Ama... Ne vereceksin? Süt vereceksin gözünden. Evet tabii. Aptamil. Onu nasıl karıştırıyorsun abi? İşte bir taraftan sıcak su içiyor, bir üç ölçekte şey oluyor, anlam diye şey yapıyor. İşte o yer içine girmiş olsaydık Guinness rekorlarını. Abi var, içeride adamımız vardı, değerini bilmedim. Evet. Kim ayrıldı işte? Orhan Hakalmaz diye isim geliyor. Kimdi o? Orhan Kural. Orhan Kural. Kural. Hayır öyle değil ya. Rekor, bunlar toplanıyorlardır büyük ihtimalle. Hı-hı. Otelde toplanıyorlar. Yani bir. Evet, toplanıyorlar. Bir araya geliyorlardır. O esnada biz de onları böyle kim nedir ne yapıyordur hepsini tespit edip rahatlıkla ele geçirebilecektik. Fahir, çok el hareketlerinle çok iyi anlatıyorsun her şeyi. Yok gerek sağma gerek ele geçirme falan ama ne olduğunu yani bir süre sonra dinleyicilerimiz elleri göremediğinden anlamamışlardır diye soruyorum. Ben çok iyi anladım şimdi ele geçirmeden. Bir süre sonra parmağımızda oynayacak hale geleceklerdi bu adamlar. Anladın mı? Hı hı. Ama eğer siz... Ne hı ya? Ne hı yani? Ben anladım onu. Çok onu ben adam anladı. Onu beceremedik be Fahir. Onu beceremedik. Zamanında anlamadık yani. Aha, kıymeti bilinmedi. Neyse ne yapacağız şimdiki metot ne? Şirket mi kuruyoruz? Fahir, kısa bir şey taklidi mi yaptın bize? Ne? Kısa bir zamanı... Neydi? Hangi tiplemeydi o? Neydi be? Sen Lütfiye. Lütfiye diplemesiydi. Lütfiye. Ha ne? Ama çok küçük oldu Fahir. Yani ha, öyle mi? Gerçekten evet. Yani. Ben onu fark etmedim bile ya. Demek ki yani, içimdeki demek Lütfiye'yi çıkardım. Son artıkları kalmış. O zaman Lütfiye fıdıllı oldu. Kısa bir haber verelim. Ver çok kısa bir haber. Tabii ki. Seçimlerle ilgili. Vaktimiz bol arkadaşlar. Tabii seçim yasaklarına girmeden her türlü siyasi haberi de verebilirsiniz. Enfiye? Ne olabilir? Enfiye değil. Enflasyon. Enflasyon tekhaneye düştü. 5 ayda yıllık hedefi aştı. Ve zam şampiyonu... Kuru fasulye. Kim olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir? Zam şampiyonu. Hop! Hop! Yiyecek mi? Yiyecek. Enflasyon tekhaneye düştü de çok yavan bir şey değil mi? İfade değil mi? Ama bize göre öyle değil mi? Ege yani ne bileyim 0.9 kaç hane? 0.9 kaç hane? 2... Hane değil mi yine? Virgülden sonrası seninle ilgilendi. Virgülden sonrası sayılıyor. Virgülden sonrasında başka bir şey yok ki. O zaman sıfır mı olacak enflasyon? Öyle mi diyeceğiz? Peki ondalık sayılar, reel sayılar falan başlamayalım. Tam kesirliler. Bilmiyorum. Ben ekonomi orada 0.9 gördüğüm anda ben onu yeni çift hane olarak değerlendiririm. Ege'nin sistem biraz eski oldu. Enflasyon tek hane olması için ya 0 olacak geçmemiş daha. Ya 0 olacak ya 1 olacak. Ha. Abi %9 tam zaten. Sayılar diyorsun yani. Ne sıfırı da bu adama tam sayı vereceksin arkadaş. Tamam, %9,23 mü ne öyle bir şey. Ha işte ne oldu? 3 basamak oldu enflasyon. Ha. Enflasyon 3 basamak gördün mü? Onlar basamak olarak şey yapılmıyor. Ege, genç arkadaşlarımız dinliyorsa bizi şimdi kafalarını karıştırmayın. Ne olarak kabul ediyor? Tam sayılar Ege'cim, tamam. Tamam sen tam sayısın. O zaman arttıracaklar mı enflasyonu? Ona mı tamamlayalım diyecekler? Şey küsurat olmasın diye. Fahir. Efendim canım ne oldu? Biraz bir şey anlatmak istiyorum zaten. Tüketici fiyatlarındaki artış maalesef ayakkabıdan kaynaklanıyormuş. Fahir Önç yüzünden. Evet ben de bunu. Parayı bulur bulmaz ayakkabı alacağım, ayakkabı alacağım, pantolon sen... alacağım, ayakkabı alacağım dediği için. Doğru. Ama döndüm dolaştım neyi giydim gene? Benim ayakkabının aynısını giydim. Nasıl senin ayakkabının aynısı? Sen haftalardır şey giymiyor musun abicim? Sandalet terlikle dolaşıyorsun. Evet. Ondan sırf enflasyon yükselmesin diye. Doğru. Hop hop. Mayıs ayının zam şampiyonu %27 ile limon olmuş. Limon mu? Tabii evet, limon abi. Neden? Çünkü herkes salataya verdi kendine. Doğru söyledi. Bir de seçimler öncesinde belki limon gibi sıkacağız falan gibi bir şey mi acaba? Böyle bir şey kalmadı ya. Niye canım? Ben o slogan bittikten sonra pek sıkan olmadı. Çünkü o slogan ama sıkanlara da fayda getirmiş. Abi o dönemde ne limon sıkılmıştı be of, seçim meydanlarında. Of. Limonatacılar kan ağladılar. Bir de yazılar yere sıkılıyordu ya. Yere sıkılıyordu yani. Böyle. Mesela orada bir beyin olsa, beyine sıkılsa ne güzel olurdu. Onlar sıkılırken sen altta dolaştıracaktın. Lak çıkaracaksın beyine. O zaman hemen yaşım küçük benim, ne yapayım? Nasıl yaşın küçük? Eşek kadardı ne? Yuh insaf yani. Olur mu canım? Ne zaman? 92 ya, senesinde. 92 falan. 92'de doğru miydi limonlar? Tabii ya, ne zannettin sen? 92. Aa, o zaman valla dolaşabilirmişim beyinle. Veya en kötüsü evet, midye dolmayla dolaşırsın. Hiç. Canım yani salata yap evde. Salata çocuk olarak ne? Çocuk aklımda ne salatası? Aa yok yok, 92 değildi, 87 falan. 87 aa, falan olması 87 lazım. Tabii canım. 87 87. 92'de Erdal'ın önü var mıydı o ya? O da bir 5 yıl daha anlamı vardı hatırlarsınız. Dahi anlamında kullanılan. 80. Hatta taklidini yaptırma şimdi Oktay'cığım. Bir yapsana Fahir onu ya. Tarihi kesin. Lütfiye Kızılıoğlu'nu yapıyorsun da. Oradan da reklama geçeriz. Hiç üzerinde konuşmazsak bir şey olmaz. Hayatta ondan sonra seçim yasakları diye beni yakacaksınız. Seçim yasakları ne alakası, adam yok ki. Bana arkadaş Yüksek Seçim Kurulu'ndan kağıt getir. Abi ağzımı açarsam terbiyesiz. Ben sana şöyle söyleyeyim. Seçim yasakları dediğimde söylüyorum. Bir 5 yıl daha bir limon gibi sıkılmaya. Evet. Allah Allah. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Seçim yasakları nedeniyle konserler hakkında daha fazla bilgi veremiyoruz sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. 91'miş bu arada. 91 miymiş? Evet, her şeyi bilen dinleyicilerimiz sağ olsun bilgilendirdiler bizi. Limon gibi sıkacağız kampanyası 2091 seçimleri. 92 yani neredeyse ilk şeyimiz de doğruymuş. Doğruymuş. İlk buyurun tercihimiz doğruymuş. Buyurun Fahir Bey. O zaman size çok önemli bir haber. İngiltere Sağlık Bakanı Patricia Hewitt. Hewitt açıklamada bulundu. Sigara içene bundan sonra ameliyat yok arkadaş. Bir de ellerinde böyle yapmış. Niye öyle konuşsa onu da ben... Ellerinden daha yeterli bence arkadaş demesi. Ne yapacağız? Üfürükçüye mi gideceğiz? Vallahi bilmiyorum. Yapılan yeni planlara göre sigara içenler hastalandın değil mi? Gidiyorsun. Hadi arkadaş. Önce sigarayı bırak, ondan sonra gel. Doktor böyle zaten üstü kapalı soruyormuş şey gibi. O şeyini yaparken. Yaş kaç? Sigara kullanıyor musunuz? Evet. Çıksa! Çıkrar mı yapıyorlar? Sen ama uyanıksın. İçmiyorum falan dedi. Hani konuşma sırasında... Doktor ya durumunuz çok falan kritik falan. Ateşiniz var mı falan diyormuş. Mesela o iç çekmiş gibi yapıyormuş. Ateş çıkarmış. Yani niye çakmak çalışıyor? Kızlarınkini yapmak için falan. Yani ben diye kovuyormuş. Ya işte bundan sonra acil operasyonlar haricinde. Acil operasyonlar dediğim mesela bir şey düğümlenmesi yaşadın. Bağırsak düğümlenmesi yaşadın. Acil bir durum mu? Damar üstüne geldi mesela. Ha, acil bir durum mu? Evet. Böyle durumlarda doktor müdahale eder ama gerisine karışmam der. Yasa gereği. Kolum kırıldı diyelim. Kol kırılır, yen içinde kırılır. Yasa gereği. Hiçbir sigara ayrıldı yallah diyor. Ha tabii. Yakıyormuş, yok güzel. Aa hadi maşallah hiçbir şeyin kalmadı diye sırtını da okşayıp gönderiyormuş. Patricia Hewitt zaten bu işin başını çekiyor. Kraliçenin de destek verdiği bu kampanyada Elton John başı çekiyor. Kraliçeyi biliyoruz sigara içtiğini. Kim başı çekiyor Fay? Elton John. Teşekkür ederiz. Ben de... Allah Allah. Niye canım, kraliçe ne içiyor? Fosur fosur Buckingham'ın sarayın pencereleri hep açık. Ne alakası var ya kadının şey. Onun içtiği bir hanım eller mi ne incecik bir tane şey var. O da yemekten sonra 40'ta yılda ve bir. Ve 5 çayında bir paket sigara içiyormuş. Yapma tabii canım. Fosur fosur içiyor falan. Onun şeyleri uydurukçuları onun çekemeyenler kraliçeyi, ana kraliçeyi lütfen. Kön kön öksürüyor ya. Şey geçen gün gene böyle sarayın açılış konuşması vardı. Değerli Londra. Öyle konuşuyordu kardeşim. Ya öyle bir şey var mı ya sarayın açılış konuşması diye? Yok. Açılış töreni diye. Kapanmıyor çünkü saray. Niye canım? Olarak. Saray cuma günleri kapanış var. Açılış günde, pazartesi günleri de açılış yapıyorlar. Saray ev ya ev. Ev açılır kapanır mı ya? O ya sen dedi, sen şimdi o biraz fakirsin ya bilmiyorsun. İngiltere'deki ilk okullar o senin dedi. Niye abi? Pazartesi sabahı açılmıyor mu? Bayrak töreni falan yapılmıyor mu sarayda? Tamam işte o sarayda. Nasıl saray arkadaş, ben anlamadım bu sarayda. Nasıl saray o zaman? Anlamazsın abi, fakirsin sen. O kraliçe, o kendi kuralları var. Sen şimdi gitsen o saraya ben... seni kapıdan bile almazlar. Nasıl almazlar? Diye. Alıyorlarmış. Efendim? Alıyorlarmış. Tamam ya, alıyorlar doğru tamam. Tabii. Ya tamam. O adamlar dedim, nöbetçiler falan yok mu bunların başları böyle? Hı-hı. Böyle şeyli şeyli bir şapkalar falan var. Yani orada Melih diye bir tane çocuk var. Ha Melih ne? Ha, Aydın'la o çocuk, ona denk gelirsen alır o. Türk olduğunu söylersen. Sağ ol ya, teşekkür ederim ya. O zaman İngiltere'ye gitmedik diye de bizi de bu kadar hakir. Ya İngiltere'ye gitmeye ne gerek var Fahir? Biraz aklı başında olanlar böyle iddiada bulunmaz senin ya. Senin cumhurbaşkanlığı köşkünü alıyorlar mı Fahir? Gitmedim ki, gitsem alırlar. Hmm. Niye abi, orada o tarafta oturuyorsan işte. Orada oturuyorum zaten. Gitsene gerek yok ya, ben de aynı muhitte oturuyorum. Mesela ama İngiltere'de oturmuyorum, merak ediyorum orada da. Ama mesela ben hemen köşkün karşısında oturuyorum. Aynı muhit. Havası da aynı, suyu da aynı. Muhit yani, dillerini yerim seni. Hayır. İngiltere'deyken o zaman bir başka habere bakalım. Leeds kentinde bulunan Leeds United hastaneyi biliyorsunuz. Hı-hı. Evet. Şimdi hastane bu ya. Ürologlar. Ürolog mu? İki tane. Ürolog dediğimiz. Ürolog değil onu yalnız, özür dilerim. Avrolog diyoruz artık ona. Hayır, o senin dediğin ürolog. Evet. Bu benim dediğim ürolog. Hayır, avrolog diyeceksin. Hmm. Erkeklerin %45'ini İngiltere'de penis boyundan şikayetçi olduk. Ne boyuna? Ne boyuna? Penis. Ne? Abi söyle, 4 kere söyledim ya. Anlamıyoruz ya. Abi mikrofonu ağzını dayayıp bir şey söylüyorsun. Şimdi İngiltere'de erkeklerin %45'i penis boyundan. Yine söyledim. Boyundan dolayı. Pardon ya, benim öksürüğe denk geldi. Boylarından dolayı. Boylarından dolayı rahatsız. Üroloğun nesi? Ya ürolog niye ilgileniyor insanların boyuyla? Şikayet. Avrolog. Şikayet üzerine ilgileniyoruz demiş iki arkadaş. Nasıl şikayet? Birisi mi ihbarda bulunuyor? Efendim burada böyle böyle birileri vardı. İhbar üzerine gidiyorlar ekipler. Buldukları yerde. Adamların eşleri şey oluyor mu? Şimdi ihbar ediyorlar. Evet abi. Kocama alın götürün. Çünkü çok ufak. Evet, eşler şikayette hadi buluyor. Ya. Aslında %15 oranında eşlerin şikayeti, %85 kendileri oranında da dostlarının şikayeti var. Kadınların %85'i bu durumdan memnun. Boyuna posuna bakmadan bir de dost tuttu diye şikayetçi oluyorlarmış yerel yönetimlere. Aralarında ama Enrique Iglesias gibi adamlar çıkıyor. Doğru. Yani var öyle adamlar, var sesi güzel, güzel şarkı söyleyenler. Seçim yasaklarına girer mi boyut vermemiz? Seçim yasaklarına gelme. Ben sen hemen yüksek seçim araştırma sonucu olarak vereceksin. Ya nasıl millet anket sonuçlarını anket çıkıyor? Sonucunu veremiyorsun. Büyük seçim yasağı. Hadi ya. Tabii canım. O zaman gazeteler veriyor. Biz niye veremiyoruz? Gazete ayrı. Gazete tabii. Onu ayrı gazete doğrusu. Ayrı. Ama bilgi babında verirsen olur. Yani vereyim mi? Yani söyleyeceğim şey de santimetre biriminde olan bir kira şey. Uzunluk yani. Kira ölçüsü mü? Sayı gibicesine. Kira ölçüsü, evet. Tefe tefe gibi bir şey mi? Erkeklerin azımsanamayacak bir kesiminin memnuniyetsiz olduğunu ortaya çıkarmış yapılan araştırma, eşlerin %85'inin mutlu olmasına rağmen. Çok yanlış anlamalara açık bir soru sormak istiyorum da. Sor bakayım. Dikkatli sor. Bak gerilerek sunuyorsa bir tekrar. Şöyle bir erkek nasıl memnun olmuyor? Ben onu anlamıyorum yani. Nesinden memnun olmuyor? Randımansızdır abi canım. Nasıl randımansız canım? Yok, olur mu öyle şey? Yani abi. Ya böyle ne diyor doktor ya, böyle ele gelen bir şey işte öyle mi? Hani nesinden? Çünkü sonuçta yani ona ben sana yok, söyleyeyim yani mi? Onunla bir nasıl olduğunu yok. Söyleyeyim mi? Bak aslında benim motor var ya. Eşinin şikayetçi olmasını anlarım da. Çok güzel. Ben sana söyleyeyim. Benim motor var ya mesela. Şimdi. Evet. Mesela ben daha büyük motorları, güzel motorları gördüğüm zaman daha böyle. Nereden görüyor? Şimdi bak. Ben görüyorum. Güzel benzetme olmadı. Güzel, çok güzel benzetme oldu. Hiç de güzel ben benzetme. Ben açıklayacağım. Fahir bitirsin. Fahir büyük motorları görüyor. Ben de büyük motorları görüyorum da. Sen ben istiyorum. Nereden görüyorsun başka şeyin büyüğünü, nereden görüyorsun? Ya ben görmüyorum canım. Suvarlarda böyle yanlara falan bakıyorsun. Sen hiç fark etmedin mi? İngiltere'de bak, git mesela. Ben önüme bak, ben sana söyleyeyim. İngiltere'deki pisuarlara git. Suçlatmamaya çalışıyorum. Bak, öyle. İngiltere'deki pisuarlara git. 3 tane pisuar var. Birinci adam geliyor. En soldakine gidiyor. İkinci tamam. Adam geldi. Nereye gitti abi? En sağdakine. En sağdakine. Bu iki adam nedir abi? Ben sana söyleyeyim. Memnuniyetsiz olanlar. Peki. 3 tane pisuar var. 3'ü de boş. Bir adam geliyor. Zence. Geldi en ortadakine girer abi. Neden? Çünkü adamın hiçbir çekincesi yok. Doğru. Sağa solu kim gelirse zaten onlar bir, yani 3 pisuar varsa ortadakine gelen adam belki abi şeydir. Geri kalan ikisi fasondur. İkinci gelen adam belki pisuar kapıya yakın diye çok sıkışmıştı. Direkt oraya gitti. Niye günahını alıyorsun adamın? Ha bir de bak şöyle var. Peki iki pisuar var. Soruyorum. İki pisuar var. Evet. Bir tanesi kapıya yakın olan. Ama tamam. Hemen kapının dibinde. Öbürü duvar dibinde. Tamam. Bir adam geldi. Hemen duvar dibindekine gitti. Nedir bu adam? saygılı. Memnuniyetsiz. Hayır abi, saygılı. Bir adam bir geldi. Sonraki, bir sonraki kapıdan adamı girer tutuyor. Girmez o hemen lak diye oradakine kapıdan geldi. Kapıdan bile girmemiş. Kapıdan girmez. Bir taraftan sigara içiyormuş dışarıda. O adam ne? O adam randımanlı. O kapıdan süper girmese olur mu ya? Kapı kapanmıyor mu kapı? Sen bana mesela bak, üçlü ikili yaptım. Ver rakam ver. 7 tane pisuar var arkadaş. Şehirler arası terminalde. Tamam mı? Evet. Onları ben o kadara gelemedim. Bence o kadara girme zaten de. Ben yani bu mukayeseyi ne zaman yapıyor adam? Neye, neyle yapıyor? Öyle şeyler mi var? Alanlar mı var? Arkadaşlar lütfen açalım bakalım. Abi bu şey tür haberler yüzünden oluyor. Ben sana söyleyeyim. Şimdi mesela burada iki tane şey verilmiş. Şu ilaç şu normaldir. Endişe edilmeye gerek yok falan hocam, diye böyle bir şey demiş. Örnek şimdi, verebilir miyim? Tam güzel örneği buldum galiba. Söyle. Tamam, motosiklet örneği gibi yanlış. Motosiklet örneği değil. Mesela bazen böyle filmler seyrediyoruz. Evet. O filmlerdeki hayatlara özeniyoruz ya. Mesela çok mesela, ben bazen filmler Matrix. Ha, Matrix gibi. Matrix veya saatler mesela. Hours mesela. Ha, o da çok güzeldi. Veya onu Dogma. İşte öyle filmlere özeniyoruz ya. İnsanlarda da öyle filmlere özenebiliyorlar. İşte o hayatlara özeniyorlar. Ondan etkilenebiliyoruz. Çok güzel bir örnek verdin Fahir. Seyrettiğimiz filmlere dikkat edelim, evet, biliyorsun. Mesela daha şey, kan tipi film festivali falan, onları seyredelim. Teşekkür ederiz. O zaman var mı haberiniz yoksa Avustralya'ya gideceğim? Avustralya'yı ver. Avustralyalı istiridye yetiştiricisi desem size. İstiridye yetiştiricisi. Aa, Marcus mu? 59 yaşında desem Marcus size. Hayır, George. Ya Marcus öldü ya. Ege. Haberin yok, yok mu? Haberin geçen yok. Sene sizler ölmüş. Geçen sene Nanaykent'te. Toprağı bol olsun. Nanaykent'e gidiş tek yönlü olan bir bilet aldı. Artık öbür tarafta kura çıktı. Avustralya'dan da iki kişi tanıyorum ya sadece. Kim? Angus Young'la Malcolm Young. Olur mu ya? Bir de şey var. Wolverine'i tanımıyor musun? O da mı Avustralyalı? Aa, Hugh Jackman. Hugh Jackman. Bilmiyordu. Ondan sonra Avustralyalı. Sıkıcı sanatçımız Russell Crowe. Ben Russell biliyorum. Crowe. Avustralya birinci bölgeden adayım Angus Young'tır. Angus. Öyle şey yapmak istiyorum. George May peki? George May. May not. 59 yaşındaki George May istiridye yetiştiricisi. George Bey'dir o. Bey'dir. Bey'dir. Ne diyorsun ya? George Bey işte oğlum. George Bey. George May diyorum. İstiridye zaten en iyi doğal afrodizyak. Aman 50 demiş. Defa söyledik programda. Ne yani doğal afrodizyak? Yiyemiyoruz ki doğal afrodizyak diye. Bu doğada yetişen İstiridye bir şey olsa istiridye. Yiyen bir adama böyle. Bir de onu şöyle yiyorlar ya. Ha. Böyle anladım, yiyorlar. Şey gibi değil yani. Midye diye. Midye daha güzel. Değil. Dolması var, pilavı var. İstiridye yiyenler hakkında. Onu sıkacaksın. Ha, abi işte bak o sezon. Midyeciler böyle böyle dolaşsaydı ne iş yapardı. Böyle lakır lakır yerdik be. İstiridyeyi yiyenler hakkında değil. İstiridyenin yedikleri hakkında haber. Hmm. Yani şöyle istiridye ne yer mesela? İstiridye çok ocak yer. İstiridye çünkü kurşun. Pahalı. Evet abi, kurşun, çinko, bakır bunları. Çünkü denizin dibinde bütün bu pislikleri emiyorlar. O yüzden çok zararlı. Hatta şöyle bir türkü var. Denizin dibinde haccam demirden evleri. O zaten orada istiridyelerin şey yaptığı şey. Hacca dedi istiridye mi yani orada? Hayır, haccayı uyarıyor midye yeme diye. Midye. Çünkü o demirden evlerin bütün demirinin çinkosunu o midyeler emiyor. He, doğru. Şimdi George May George geliştirdiği May, müthiş May, bir teknolojiyle bu küçük mavi haplar var ya. Evet. Afrodizyak etkisi yaratan haplar, hı-hı, olduğu iddia edilen, hı-hı, haplar. Onları iddia edilen falan diye de konuşuyor ya. İstiridyelere yediriyormuş. Yediriyor muymuş? Evet. İstiridyelerime bu hapları vermemi kimse engelleyemez diye de durup dururken bağırıp çağırmaya başlamış George May ve inanır mısınız? Sipariş üzerine sipariş. Sipariş üzerine sipariş almış George Bey. Çok özür dilerim. Midye yani hayvan değil mi? Midye değil. İstiridye. İstiridye hayvan değil mi? Bir hayvan. Çeşit hayvan. Hayvan hakları dernekleri niye duruyorlar? Biz sadece denizin üstündekilerle mi ilgileniriz diyorlar? Yok. Şeyle, foklarla ilgilenenler var. Tabii canım, başka hayvanı yedirseler o tüyü zaman. Tüyü yok diye mi sevmiyorlar? Tüyü bitmemiş hayvanlar var lütfen. Ya belki de zaten aslında Hayvan Hakları Dernekleri bununla ilgili çalışmalar başlamıştı. Ondan kimse engelleyemez falan diye artistlik yapmış. Normal zaten normal besin de ben veriyorum demiş. Onları yani magnezyum, çinko, yosun bunları veriyorum. Şöyle küçücük bir parça sularına karıştırıveriyorum. Ha, bu mavi haplardan da veriyorum. Onlar da sağ olsunlar buna cevap verdiler demiş. Ama cevap nasıl veriyorlar Oktay? Normal değil. Yani şimdi bu var ya, bu aslında sapık, yani sapıklık da değil, totemcilik gibi bir şey yani. Gibicesine. Bir öyle şeyle farkı yok yani. Ben arabaya benzin yanında iki tane de mavi haptan atıyorum. Bu arabaya binen erkek iner. Bundan fark yok yani. Hayır abi, sonra benim tahminim eğer bunu yediriyorsa. Ha. Ki yediriyor tahmin ediyorum. Yediriyor canım, işte bir tutam üstüne atıyorum demiş ya. Önce affedersin, mavi hapları istiridyelere yediriyor, sonra o istiridyeleri sana yediriyor. Böylece ne oluyor? Etkisi, istiridyenin etkisi kaça çıkmış oluyor? Double double. Abi, double double şey... yapıyoruz mesela basketbolda. Triple double mesela. Asiste. Ben blok. Bildiği konudan bir şey söyledim var ondan. Şey, şimdi dur bak. Böyle yapmış gibi oluyorsun ve en birinci sen oluyorsun. Ama madem öyle, istiridyemi ben yesem. Evet. Hap alma özgürlüğünü de o insana bırakamıyor muymuşuz mu? Belki ben sadece efendi gibi istiridye yemek istiyorum. Evet ya, çünkü mesela bazısında şey olacak. Adama hem istiridye yediriyorsun, üstüne de şeyini yapıyorsun. Kaç tane havuzu var bu herifin ya? 10 milyon kadar istiridyesi var. Bana ne bağırıyorsun be? Avustralyalı bu George May'in havuzunda. Lan onun nasıl hap masrafı vardır? Ben anladım bu George May'in problemini. Ne, prostatmış abi adam. Yok, adam habire eczaneye gidip hap alıyor. Evet. Adı da çıkmış. Oo George ya diye. Ondan sonra yok, ben kendime değil ya, ben maşallah mı var ama istiridyeler için alıyorum diye şey yapmış. Zaten şimdi geçen Aralık ayında prostat ameliyatı geçirmiş George May. Hı hı. Ondan sonra doktor da demiş ki düzenli olarak bu haplardan bir miktar alacaksın demiş. Hı. O istiridyelere verdiği haplardan. Ondan sonra çıkmış zaten istiridye verme fikri George'un kafasında. Ben demek demiş, ki ben alıyorsam, sen alıyorsan. Yalanmış. 10 milyon tane istiridyen var. Bir prostata iyi gelmiyor kardeşim. Ben de anladım. O istiridyeden. Doğru valla. Hiç. Saçma sapan bir iş yani. Öyle bir çoğalma enstitüsünden gelen haber. İstiridyeleri ayarlama enstitüsü. Ve var mı fayda? Seçim yasaklarına girmeden son bir haber daha verelim, neşemizi bulalım. Buyurun. Son seçim yasaklarına girmeden ben bir tane Hilton'u mu versek? Ya evet ya, onu bir verelim. Onun için artık ne yapacağımızı da belirleyelim. Tepkimizi koyacak mıyız, koymayacak mıyız? Ne yapacaksak zaten 20 gün içinde yapacağız. Çıkıyor 20 gün sonra. Evet. 21 gün sonra yapacağımız her şey yaban olur. Sonuçta Hilton hapishanesi, bilmem ne Hilton falan filan denen yerin neresi olduğu herhalde çok yakında ortaya çıkacak. Çünkü Hilton otellerinin varisi kim? Paris Hilton şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 23 günlük cezası çekmek için hapiste. Bugün mahpuslarda çürümeye başladı. Mahkum numarası falan da belli. Hücrede tek başına kalacakmış ama... Ah canım, ah canım. Tek başına kalacakmış. Ya Ege'nin dediği doğru. Film sektörü bir canlanacak ama evet, bu sayede. Evet, çok güzel olacak. Yani... Yarın öbür gün internete düşmeye başlar. Hapishane duşunda görüntüleri falan filan değil. Cep telefonu ile çekilmiş. Bekleyeceğiz artık. İnternet başında geçecek şu 20 günümüz. İkişer kişilik 12 hücreden oluşan ünlülere ayrılmış özel bölümdeki hücresinde tek başına kalacakmış. Ay canım, ay canım. Kıyamam tabii ki. Biz protesto gösterilerine başlayalım mı yoksa destekliyor muyuz? Nedir abi tepkimiz? Hiçbir tepkimiz olmasın bence. Kendi şey yap ya. Bireysel yani, tepkimi koyabilir miyim? Tabii koy. O zaman ben açlık grevine başlıyorum 23 gün boyunca. Madem öyle. Ben de Prison Break için bütün vücudumu dövmeler yaptırıp Paris Hilton'un yanına gidiyorum hapishaneye. Hücrede. Vallahi bravo, daha şahane fikirmiş ya. Benim aklıma niye gelmedi? Ne demek bu ya? Niye yok neymiş ya? Neymiş o? Paris yemeklerini. Sen konuşmamı dinlemedin gene. Yani bakalım. Bir Prison Break dediniz, onu bir duydum ama hanginiz ne dediğini bilmiyorum. Paris yemek. Karar değişti abi, vücudumuza dövme yapıp gidiyor. Yani Ege gidiyor, ben de onu götüreceğim. Paris yemeklerini hücrede yiyecek ve günde bir saat havalandırma izni olacak demişler. Ne demek o? Neyi havalandırıyor? Genel kendini havalandırıyor. Güneşe çıkıyor falan. Güneşe yürüyorum diyormuş. Volta atmayı öğren. Tespihle çıkacak. Güneşe doğru koşmasın da yürümesinde bence problem yok. Boncuktan falan bir şeyler var mı? Yarın 23 gün geçmez zaten ya. Yani bu Oprah Winfrey falan var ya, Amerika'nın meşhur talk showcuları. Hmm. Onların programına mesela bir gemi yapmış kibrit çöpünden o falan satılabilir mi? Kendisi zamanında, getirmiyor ama değil mi? Biri getiriyor. Tabii canım, telekutuya öyle çok gelirdi. Doğru. Gemiler, kuşlar. Nazar boncuğu ben nazar hatırlıyorum boncukları. Ya. En net gelen şey. Onlardan bakalım neler gelecek Paris Hilton'un elinden, hep beraber izleyeceğiz yakın zamanda. Çok teşekkür ay, ediyorum. Çok güzel söyledin. Ne güzel söyledin. Kelimeler boğazıma düğümleniyor ama defolun. Hayır, onu bir daha söylesene ya. Hatçayı. Hadi ne oldu? Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. I got chills, they're multiplying. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Bey, sizin bir esmer arkadaşınız vardı uzun. Ya o içeride bir takım esmer arkadaşları geldi. Onlarla konuşuyordu en son. Hoş geldiniz. İyi günler hocam. Günaydın hocam. Arkadaşlarınızı bırakıp gelmek zor olmuş. Ya onları ne istiyorlarmış işte, abi? Biraz para istediler. Onları verdim gönderdim. Bozukluk vardı. İyi günaydın olur efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Seçkin ben. Seçkin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz yüksek sesle konuşursanız zor duyuyoruz sizi biraz. İyi mi şimdi? Ha şimdi çok güzel. Tamam. Seçkin Bey kimin bilgisayarını karıştırdınız? Birisinin değil de labdaki bir bilgisayarda böyle ilginç bir şeyle karşılaştım ben, onu söyleyeceğim. Ne labı? Böyle masa üstünde dikkat diye bir klasör vardı. Hı. Tabii dikkat deyince hemen dikkat çekiyor. Aha. Açtım, içinde bir exe dosyası var. Ufak bir program böyle. Onu çalıştırdım. Çalıştırmamla bilgisayardan seçim yasaklarına girecek sesler çıkmaya başladı. Ses ama sadece. Hazırlıktaydım. Ufacık çocuk ne yapsın? Escape falan basmak hiç aklıma gelmedi. Direkt bırakıp kaçtım bilgisayarı laptan. Sadece ses miydi seçkin? Sadece ses. Allah Allah. Lap senin yüzünden öyle inledi mi? Yani inledi. İnlemek ne kelime? Bitti. Ondan sonra affedersiniz geğirmeye başladı bilgisayar. Sonra bu takım sesler çıkartmaya başladı yani. Güzel başlayıp çirkinlik yapıyordu. Yani. Peki çok teşekkürler tamam, seçkin Bey. Görüşmek üzere. Tuzağa düşmüş ki. O da büyük evet, Bahadır atlatmış ya. O da çok basit tuzak ha. Dikkat. Fahir sen şeye benziyor. Sen de açarsın ya. Dikkat. Hiç açmam benim öyle şeylerde. Gözüm yoktu. Ben bir kere öyle şeye geldim. Ne haber kanki diye böyle bir mail geliyordu ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ercüment ben. Ercüment Bey traktörü bir sağa çekebilir miyiz? Ya şu an bir otopark ortamındayım da. Daha orada park et o zaman Ercüment Bey. Daha rahat olur. Park ettim şey yapıyorum hikayemi anlatayım size. Buyurun buyurun. Geçenlerde bir yani geçenlerde birkaç ay önce bir arkadaşın laptopunu aldım bir sunum yapmak için. Yani muzurluk bende biraz da tabii. Bu arama kısmından avi yazdım ve gizli dosyaları da arattım. Seçim yasaklarına girecek yaklaşık ama en uzunu 30 saniye olan yaklaşık bir 150-200 tane dosya. Kendine evet mi ait yoksa yani şey mi? İnternetten indirilmiş. İndirilmiş evet. Evet. Ve şey hani mesela 6 tane dosya birleştiriyorsunuz işte 2 dakikalık bir şey çıkıyor ortaya. Allah Allah. Bir yaşıma daha güldüm. Ama parça parça şeklinde indirilmiş. Onu insan bütün yapar ya öyle puzzle gibi uğraştır. Ercüment CD yazabiliyor muydu o laptop? Efendim? CD yazabiliyor muydu? Ya yazabiliyordu da yanımda yedek CD yoktu. Akşam da teslim etmem gerekiyordu. Kendimi alamadım. Flash diskleri hafızam doluydu. Hay Allah. Neyse sunumun zararı gördü mü? Sunum zarar görmedi. Sunum daha renklenmiştir ya. Boş verin şimdi verileri. Bakın size ne seyrettireceğim. Durun şunları ilk önce bir dizmem lazım diye yapmış sunum. Çok teşekkürler ya efendim. Rica ediyorum. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. İyi günler. Buradan sonra konusu geçti mi acaba ya? Ercüment söyledi mi laptopun sahibi? Diye gülerek vermiştir. Hakikaten ama ya keşke adını alsaydık. Biz isterdik sunum yapacağız diye. Her istiyor. Evet veriyorum zaten. Doğru söylüyorsun Fahir. Sunum olsun da demiş adam. Bilgisayar bir işe yarasın diye veriyormuşum. Valla ben aslında kiralasam benim bilgisayarı baya bir şey randıman sağlayacağım. Baya bir sunumda başarı sağlar ha. Evet hocam ya. Yok canım benim bilgisayarım var ya. Hakikaten tertemiz, sıkıcı tertemiz bilgisayar ya. Melek bilgisayar. Melek melek. Şimdi sevgili dinleyiciler telefonumuz 210-30-30 17 Haziran Pazar günü Brooklyn Funk Essentials ve Hüsnü Şenlendirici konserine davetiyeler veriyoruz. O ikiliyi... O ikili denmez artık kalabalık olur. Güzel ikili güzel onlu olur. Sanatçıyı bir andırada gördüğünüzde bunu beleş izleyenler arasında siz de olabilirsiniz. Ha ait diyerek tek yapmanız gereken bir bilgisayarda karşınıza çıkan enteresan durumları bize anlatmak. İlk önce Alev Hanım enteresan bir şey aslında en enteresanı şu anda Alev Hanım'ınki. Biraz da şey rahatsız edici olanı Alev Hanım'ın da. Seçim yasaklarına girmiyor ama. Seçim yasaklarına girmiyor da hala görüşüyorlar mı o arkadaşıyla onu bilmiyorum. Günaydın gerçekten efendim. Güzelsiniz. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Erçin Menevşe ben. Erçin Hanım. Erçin. Erçin. Özür dilerim. Tamam, önemli değil. Neredesiniz Ayşin Hanım şu anda? İşe gidiyorum, şu anda yoldayım. İşe gidiyorsunuz, ne güzel. Hemen alalım cevabınızı. Ben eski sevgilimin bilgisayarını bir tesadüf eseri. Tesadüf değildir şimdi Ertin Hanım. Eski sevgiliyken mi? Yoksa yok, sevgiliyken sevgiliydik. Mi? O dönemde sevgiliydik. Zaten ondan sonra eskidi. Oo, sertmiş ya. Alınan dosyalarımda şeyler var ya, hani bu MSN logları. Evet. Yaklaşık 130 tane falan log vardı orada. Farklı bayan ismine. Pek çoğu da erotik konuşmalar falandı yani. Abo. Aboşçu. Aboşçu olduk yani hepimiz burada. Bir tanesiyle de benim tatilde olduğum dönemde nasıl buluşacakları ve ne yapacaklarına dair ayrıntılı bir görüşme vardı. Nasıl buluşacakları ve ne yapacaklarına dair erotik konuşma mıydı? Şöyle buluşacağım seni. Şurada buluşacağım. Ya içerik hakkındakiler oldukça şey. Hayır, Tanju olabilir mi ya? Yok, Tanju değildir. O noktadan sonra historiyi silme alışkanlığı geldi. Ayşe, geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Buradan genç kızlara tavsiyeniz var mı? Valla genç kızlara tavsiyem, sevgililerinin bilgisayarlarını karıştırmasınlar ya da tembihlesinler de adamlar log tutmasın yani, salak da çünkü. Ben, yani ya da oraya şey koysunlar canım, kilit koysunlar. Yani nasıl şimdi bir ilişkinin belli bir aşamasında karşılıklı cep telefonları belirirse. Evet, doğru. Aynı şekilde bilgisayarların da özellikle laptop çağında biraz şey olması gerekiyor, aşılması galiba gerekiyor. Galiba o benim çok fazla iyimser olduğumu düşündü. Yani karıştıracağımı düşünmüyordu, öyle söyleyeyim. Peki, orada hata yaptığını düşünmüyoruz ama biz. Modern sabah başka bir yerde hata yaptığına inanıyoruz. Bence ilişkinizin karşılıklı güven yüzünden bittiğini söyleyebilirim. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Demek ki karşılıklı güven her zaman o kadar iyi bir şey değil. Hiç değilmiş ya. Ercan Hanım da ama bravo ha. Ne kadar seri seri anlattı, güzel güzel. Üzerinde zaman geçmiş abicim ondan ya. 3 ay önce be. Hayır, sen niye bize başta etmemişsin hiç Ercan'dan? Yok aşk olsun. Bu kadar net tarif verebildiğine göre. Ne bileyim, çok gelmemiş. Çok olmamış gibi geldi bana. Sanki. Ne yapsın abi şimdi yani, radyoya bağlanıp bizim programımızda bas bas bağırsın, nazire şenlendirici pozisyonda mı düşsün yani? Nazire şenlendirici deyince. Sütten kesildim be. Biraz şey dinleyelim. Brooklyn Funk Essentials. Oh. Aha. Ya bitmiş ya bu Brooklyn Funk Essentials. Amanın. Brooklyn. Brooklyn. Ben o konsere gidip böyle yapacağım. Bakalım nazire şenlendirici gelip durduramayacak mı? Bekliyoruz telefonlarınızı bu arada. Pazar günkü konserde dinleyebileceğiniz bazı şarkılardan örnekler. Bu kadın nazire şenlendirici değil, değil mi? Seni istiyor canım, seni seviyor canım. Bu bahçelerde börülce değil mi? Bilmiyorum. Çıt çıt çıt çıt çıt. Tamam, değil mi? Tin tin tin mini hanım. Tin tin tin mini hanım. Bak değişti, değişti. Fan. Fan fan, hadi orada. Ne? Ne dedin? Fan fan. Fan fan. Fan fan. Fan fan. Çökeceğim o konserde. Nazire Hanım, Nazire Hanım seni seviyor canım, seni seviyor canım. Aha, Deniz Seki geldi. Seviyorsun. Giderken aldı da bir yağmur. Nazire'nden zencesi oldu eteği çamur. Nazire'nin yetkisi kaldı eteği çamur. Uyanmış gözleri mahmur. Deniz uykudan uyanmış gözleri mahmur. Nazire'nin sevgisi oldu eteği çamur. Nazire'nin kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Bak, olur mu İngilizcesi? Grup üyeleri. Nasıl diyorsun? Never go away. Gitme yavrum falan gibi. Hey! Hey, ha, Hüsnü geldi. Hayır, biz sus ya. Çok eğlenceli. Ben galiba delireceğim konserde böyle. Ay delirdi adam. Çok güzel fikir geldi aklıma. Niye yapmıyorlar bunu ya? Ne? Zamanında Pink Floyd yaptı, yer yerinden oynadı. Böyle hani dev balonlar falan var ya. He. Konser konser. Dev balon. Deniz Sekiyor. Işık şovları falan. Ya Deniz Sekiyor de Nazire Hanım da biraz irceme ya. Onunla şey yapamıyorlar yani. Bir de balon şişman gösterir diye ondan tepki, biraz doğru, tepki doğru. Doğru. Ayıp zaten yani. Tabii. Kişinin özel hayatında. Ama eskiden şey balonlar da vardı, hatırlıyor musun? Böyle solucan balonu. Hala da var böyle, düğüm atıyorsun ya. Bağlıyorsun. Bağlıyorsun. Solucan balonu işte. Şap yapıyorsun falan. Klarnet gibi oluyor. Süper ya. Brooklyn Funk Essentials yerine. Essentials. Brook Shields Funk Essentials olsaydı. Çok süper olurdu bence. Daha mı gergin olurdu ortam? Brook Shields artık el ele yeteğini çekti piyasadan ya. Doğru. O yüzden öyle bir şey yok. Eskiden varmış. Değil mi? O Blue Moon. Yok neydi? Blue Lagoon. Değil mi? Ne güzeldi onlar. Ah. Vallahi, hadi. Hadi o zaman. Hamlet'in bir şey demek için ama olmadı. Varsa telefon alalım. Ben kimse demek ki bir ürünün bilgisayarını karıştırmıyor abicim. Nezih insanlarla dolu etrafımız. Niye canım, adam avi diye yazarak böyle özellikle araştırmış. Ama arada illa ki bir kişi. Ercüment isim vermek gerekirse. Erçin mesela hayatının hatası. Karşılıklı güven esasına dayalı bir ilişki kurma girişimi maalesef karşılıklı güvene dayalı olarak nihayete ermiş bir insan. Seçkin mesela. Labda daha gencecik bir arkadaşımız. Hayatında ilk kez bir laba gidiyor bilgisayar labına. Bilgisayarlardan korkmuş çocuk ya. Dikkat fık fık vererek. Açmıyordur. Ama alev hanım ki hakikaten hal. Boğazıma kaçtı. Vay be, sizden bazı temel şey durumun varsa onu da şey yapalım. Allah senin yer başladı. Geliyor. Ama. Kim geldi? Deniz. Daha gelmiyor, o geliyor. Aa, bizim çay. Nazire'ye giderken aldı da bir yağmur. Nazire'nin sevdesi olan. Günaydın çabuk. Efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Tidem. Aman Nazire'yim ben diye. Ne benim hakkımda konuşuyorsunuz diye arayacaksınız diye çok korktuk. Tidem hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Kızılay'dayım. Kızılay'dasın. Ne yapıyorsunuz? İş için mi yoksa bir arkadaşla buluşacaksınız? Trafikteyim. İşe doğru gidiyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz Tidem Hanım? Kitap işi. Kitap yazıyor derken, musunuz? Satıyor musunuz? Yayın evi, evet. Yayın eviniz var. Ne güzel. Size mi ait? Yok, bana ait değil. Ben çalışıyorum. Çalışıyorsun. Ne iş yapıyorsunuz? Editörst mü? Editorial. Yok değil. Eğitim danışmanı diyelim. Eğitim danışmanı. Çocuk kitapları mı yoksa? Çocuk kitapları da var. Niye ve onu diyelim, bunu diyelim. Konuşmak net konuşalım Çiğdem Hanım lütfen ya. Seçim yasaklarına girecek kitaplar mı? Korsan efendim? Kitapçı ya. Korsan. Pardon. Lütfen, korsana karşıyız. Buradan bir mesaj verelim. Korsana buyurun. Karşıyız. Biz çok güzel oldu. Siz korsan kitapçı gibi konuşunca biz öyle zannettik. Yani. Yok yok, hayır. Peki, seçim yasaklarına yabancı dil üzerine. Ne? Efendim? Yabancı dil üzerine kitaplar. Yabancı dil eğitim üzerine, evet. Hmm. Peki efendim, hemen alalım şimdi hikayenizi. Şimdi şöyle, ben Ankara'ya ilk geldiğim yıllarda üniversite için öğrenci olarak. Nereden geldiniz? İstanbul'dan. İstanbul'dan, evet. Sene kaç? Efendim? Sene kaç? Sene 2001. Sene 2001. Evet, o yıllarda işte tabii bir bilgisayar ihtiyacı doğdu. Evdeki bilgisayarı buraya getiremiyoruz, ne yapalım filan. Kuzenim dedi ki, benim bilgisayarım ben artık pek kullanmıyorum, bunu sen alabilirsin dedi. Evet. Çok cüzi bir miktara o bilgisayarını bana sattı. Evet, neden bunu vurgulama gereği duydunuz? Kuzenine bak. Ben kuzenlerime bedava veriyorum bilgisayarları. Evet, yani çok şeymiş, ayıp bir şeymiş kuzenlerine yaptı. Buyurun. Her neyse, ben bilgisayarını aldım. Tabii bir miktar karıştırma ihtiyacı hissediyorum. Hani silinmeyen, unutulan, kıyıda köşede kalan bir şeyler var mı diye karıştırırken. Sizin olmuş zaten bilgisayar artık, evet. Evet, ama kendisi bilgisayardan çok iyi anlamadığı için, genel bunu bu arada kendisinin bir bayan olduğunu belirteyim. Bayanlar genelde çok haşır neşir değildir bilgisayarla. Yo valla evet. Erçin Hanım her tarafından loglardan moglardan bulmuş. Ben de o tür şeyler yaptım. Neyse, şimdi şunu vurgulamakta fayda var. Kuzenim 30'lu yaşlarındadır ve kendisinin korkunç büyük derecede bir Yaşar sevdası vardır. Yaşar'a çılgınlar gibi, yani 13 yaşındaki kızlar gibi aşık. Hı hı. Ondan sonra internette forumlara yazdığı mesajlardan bir demet buldum. Şimdi Yaşar konserine gidilecek. Yaşar hayranları da işte hep beraber organize olalım, bir şeyler yapalım gibi bir şeyler konuşuluyor forumlarda. Yani ben bir aşkın, böylesine büyük bir aşkın ancak bu kadar cıvıtılabileceğini tahmin edemezdim yani hiçbir zaman. Şöyle bir mesaj atılmış. Arkadaşlar Yaşar'a jest olsun diye yaprağın dökümü şarkısında hepimiz yanımızda kuru yapraklar götürelim. Hatta biraz fazla götürelim, o yaprakları sonra konserden sonra sarıp yeriz hep beraber, organizasyon olur falan gibi şeklinde şeyler görünce bayağı sevinçten, çok olmuştu. Herhalde sevinçten, neşeden, heyecandan onları bir söylemiş. Bir de ne yaprağı olduğunu yani böyle bir aşkın böyle artık iğrenç esprilerle donatılacağını hiç düşünemezdim. Espridir umarım. Biz de umarız ki espridir o yaprakların yenmesi. Öyle umarım değil. Yani yememişlerdir diye ben tahmin ediyorum. Sarmışlardır da belki bilmiyorum. Bu artık narkotiğin meselesi oluyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kuzeninizi ihbar ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Çiğdem Hanım kolay gelsin. Hoşçakalın. Büyük badire atlat. Ya benim aklıma gelen bir böyle bilgisayar bağışı çok dikkat edilmesi gereken çok bir özür diliyorum Fahir Bey. Onu günaydın efendim. Fahir, günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Selçuk Özlük. Selçuk Bey hemen alalım. Hemen söyleyeyim. Baktığımız süre arayan yok, hemen arayayım dedim. Bir de e-mail gönderiyorum ben bu şey için. Yarışma gibi var ya hani sizin sitede. Baktım orada da çıkmıyor. Dedim bari buradan şansımı deneyeyim. İyi yaptınız. Dinliyoruz. Üniversite yıllarında bir arkadaşımız vardı. Gerçekten böyle profesör dediğimiz bir arkadaştı. O internetin de tam yayılmaya başladığı zamanlar. Arkadaş genelde bilgisayar arasında en arkada oturur. Böyle sürekli nasıl sayfalarını karıştırır eder bilmem ne falan filan. Bir gün gelmedi. O bilgisayara ben oturdum. Ve arkadaşın gerçekten de ne gibi nasıl sayfalarına baktığını görünce çok şaşırmıştım. Çünkü acayip ahlam sistemli arkadaşlar. Hem de okulun bilgisayarında bunları gayet güzel bir şekilde şifrelemeden koydum. Seçim yasaklarına mı giren sayfalar? Kesinlikle acayip seçim yani. Çok fazla yani. Kimsenin seçimini yargılamıyoruz ama öyle olacak şey değil diyorsun. Ama arkadaşın kestiği akşamları gösterdiniz, anlatamam yani. Biz görünce arkadaşlar hep beraber o bilgisayarın başına toplandık, şaşırdık yani. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Hangi bilgisayar olduğunu hatırlıyorsanız onu söyleyin, yakınlardaysa biz de bir bakalım. Yani böyle bir ibret tablosuydu. Adres vermeyeyim, açığa çıkmayayım. En arkadaki bilgisayar. Bu bile gidemeden götürülebilirim o yüzden. Peki sağ olun efendim, görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi günler. Bilgisayarın, daha doğrusu internetin ne olduğunu daha önce açıklamıştık programımızı. Dünyanın uzak yerlerinde insanların birbirleriyle seçim yasağına giren bazı görüntüleri paylaşmalı. Çünkü ortamı. Evet. Ve yani bu da en güzel şey. Ne kadar garip bana ki insanlar bunlarla karşılaşınca bilgisayarlarda şaşırıyorlar. Neyle karşılaşacak? Çok özür dilerim. Neyle karşılaşacak yani? Yani affedersiniz, emeklilik gov.tr ile mi karşılaşsalardı? Prostata iyi gelen dosyalarla mı, sebzelerle mi karşılaşsalardı? Yani şey mi, DNA'nın değişik şeyleriyle mi? Onunla mı karşılaşmayı istersin? Seçim yasaklarıyla mı karşılaşmak istersin? Tabii ki seçim yasaklarıyla karşılaşmak. Tamam arkadaşım, bu kadar işte ya. Ben bilgisayara amacı dışında kullanan herkesi de buradan eleştiriyorum. Yok efendim emeklilik, yok gidiyorum faturalarımı yatırıyorum bilmem ne. O Mahsar'la Biricik Sude'nin reklamında. Aman ya Rabbi. Bu reklamın sonraki aşamasını biliyoruz. Mahsar'ın bir yeni tişörtünün üstünde ne yazacağını. Ne? Faturalarım. Folder'ın resmi orada olur herhalde. Ya ben öyle şeyler duydum ki inanamazsınız ya. Vergi iadesi hatırlıyorsunuz bir zamanlar yazılıyordu. Bilgisayarda yazıyorlarmış ya insanlar. Bu kadar bir alet bu kadar amacından saptırılabilir yani. Yemin ediyorum ya, nasıl o Yaşar aşkının suyu çıkarılıyor, yapraklar götürülerek, aynı şey yani bilgisayarın suyunun çıkartılması. Bilgisayara müdahale edilemediği için zaten bu KDV kaldırıldı diye söylentiler var. Doğru olabilir. Yazılman diyor. İlk defa duydum ama çok onu, mantıklı evet, geldi. Bana da mantıklı geldi. O zaman talihliyi belirleyelim. Benim kafamda bir isim var. Benim kafamda da bir isim var. Bence zaten bu bir medeni cesaret gerektirdiği için başkasının bilgisayarını karıştırmak. En medeni cesaret en yüksek olan dinleyicimize evet. Erçin adım. Search nokta abi diyorum ben. O mu diyorsun? Ben Erçin diyorum ya sevgilisinin. Ben de Alev diyorum. Bu kadar da ayda uyuşmazlık karşımıza. O zaman son bir telefon alıp ona bırakalım bari. Bir dakika, sen ne dedin bu durumda? Ben bilmiyorum. Abi deyince Ercüment dedim. Ercüment dedim ben. Yani medeni cesaretinden dolayı. Ya herkesin medeni işte, sevgilisini aramış ya, daha ne olacak ya? Abi ben de karşılaşılan şeyin çarpıcılığıyla değerlendirdim. Alev Hanım dedim o yüzden. Ya tamam, doğru söylüyorsun da o da benim, ama beni bir rahatsız etti ya. Hala görüşüyorlar çünkü. Bir de emek sarf etmiş ya. Görüşmeseler ben anlayacağım ama biraz saftirik bir yapısı var Alev Hanım'ın. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ercüment biraz meraklı da olabilir. Evet ya. Neye? O yüzden şimdi aileler gelecek konsere, almayalım mercimek. Evet ya, onların çünkü dosya, o da laptopu alır gelir bir sunum yapacağım diye. Alır gelir. Hüsnü Bey, rica etsem Brooklyn Funk Essentials'a sahne almadan önce ben bir sunum yapmak istiyorum diye. Öyle sahneye çıktı. Vermez ki abi artık o adam. Nasıl vermez öteki abi? Adam laptopunu vermez. Öteki adam kim bilmiyorum ama. Olur mu? Bilmiyorum. Öteki adam zaten şey sen olmuş. Sen Ercüment'in laptop almadığını mı düşünüyorsun? Oh, laptop ne kadar güzel bir şeymiş diye sunumdan hemen sonra almış. Bir de CD'yi yazamadım. Yanımda CD yoktu falan. O zamana dedi. Kadar indirmişti. Cingosu da doluymuş. 150 tane diyor ya. Hı-hı. 150 tane. O 550'yi indirmiştir ben sana söyleyeyim. 550 mi? Seçim yasaklarına giriyor Fahir. Aman yarabbi. Aman yarabbi. O zaman ne yapacağız abi? Tamam, o zaman hadi Fahir senin seçtiğine verelim. Yo ben hayır şimdi şey yapmış gibi olmayayım. Ama Erçin olsun, evet, tamam. Evet Erçin doğru. Olsun yani. Aşk kız zaten orada aşk mağduru. Yeni sevgilisiyle gitsin. Ama orada bak üstü şenlendirici var. Şimdi o da oradan yarasına gocunmasın. Ya hakikaten ya. Tokat gibi işte. Ha. Üstü şenlendirici. Bence en olur. Güzel cevabı orada Erçin verecek. Erçin verecek. Erçin'e bir tane de klarnet alalım biz. Üstü şenlendirici çaldıkça o da çalsın. Atışma gibi. Nasıl en espri? Güzel cevap da olur bence. Bence bravo. O zaman Mustafa Kandıralı'yı da arayalım. Bir cevap da oradan gelsin. Soru cevap şeklinde olsun konser. Anlamadım ama tamam. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.